الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا قیس عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے وہ فرماتے کہ میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے ایک خادم، پرانے بزرگوں کے دور کا واقعہ، تو وہ خادم فرماتے ہیں جو کعبۃ اللہ شریف کے مجاور، کہ میرے پاس کچھ درہم تھے جو میں نے راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ تب ایک دن ایک طواف کرنے والے آدمی پر میری نظر پڑی جس نے پرانی چادریں لپیٹی تھی، اور چادریں بھی اتنی چھوٹی تھی کہ برابر ان کا جسم ڈھک نہیں پا رہا تھا، غربت کے آثار اس سے نمایاں ہو رہے تھے، اور وہ طواف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کر رہا تھا، یا الہ العالمین تو جانتا ہے کہ میں بھوکا ہوں اور تو دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس صحیح طرح سے پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں، اور تو وہ دیکھتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے، تو وہ جانتا ہے جو دوسرے نہیں جانتے۔ تو وہ کعبۃ اللہ شریف کے خادم نے جب اس فقیر کو دیکھا اور اس کی آہستہ سے مانگی ہوئی دعا کے الفاظ سنے، تو اپنے دل میں سوچا کہ میں نے جو رقم رکھی ہوئی ہے کسی مسکین کو رائے خدا میں دینے کے لیے، تو اس سے بڑھ کر حقدار مجھے کیا ملے گا۔ چنانچہ میں نے وہ دراہم اس فقیر کو پیش کیے، تو اس مسکین شخص نے ان دراہم میں سے 5 درہم اٹھا لیے اور کہنے لگا کہ 4 درہم کی تو میں 2 چادریں خرید لوں گا، اور 1 درہم کو میں 3 دن تک خرچ کروں گا، اس کے علاوہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے باقی درہم لینے سے انکار کر دیا۔ اس خادم کا کہنا کہ دوسری رات میں نے پھر اسے دیکھا کہ اب نئی چادریں اس نے اوڑھی ہیں، تو میرے دل میں کچھ وسوسے آنے لگے. یکایک اس نے میری جانب دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے کعبۃ اللہ شریف کے سات پھیرے مجھے کروائے. ہر پھیرے میں میں نے زمین پر عجیب و غریب حالات دیکھے. ہر پھیرے میں دیکھتا تھا کہ نئے نئے قسم کے ہیرے جواہرات سونے چاندی بکھرے ہوئے اور میرے ٹخنوں تک مطلب اوپر اوپر تک بکھرے ہوئے. میں بڑا تعجب کر رہا تھا. وہ فقیر کہنے لگا کہ دیکھ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے لیکن میں نے اس دنیا کی دولت سے بے رغبتی اختیار کی ہوئی ہے, میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا اور ضرورت ہوتی ہے تو جب مجھے کوئی اور دیتا ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں, کیونکہ یہ جو اتنا میرے پاس دولت کی فراوانی ہے ان کو اگر میں سمیٹ لیتا ہوں تو یہ سارا مجھ پر بوجھ بن جائے گا اور میں فتنے میں پڑ جاؤں گا جیسے مالدار لوگ عموماً فتنے میں پڑ جاتے ہیں. اور جو میں لوگ مجھے پیش کرتے ہیں میری غربت کی وجہ سے اور میں اس کو اپنی ضرورت کے مطابق قبول کر لیتا ہوں تو اس لینے میں لوگوں کے لیے رحمت اور نعمت ہے کہ دینے کی وجہ سے لوگوں کو ثواب ملتا ہے, تو گویا میں ثواب پر ان کی مدد کرتا ہوں. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ والوں کی سوچیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں. یہ لوگوں کا دل نہیں توڑتے, یہ لوگوں کا مال بھی اگر قبول کرتے ہیں تو اس پر غور کرتے ہیں کہ اس دینے والے کو اس سے ثواب ملے گا تو لے لیتے, اور یہ بھی غور کرتے کہ اگر اس دینے والے کو ثواب نہیں ملے گا تو قبول نہ کرتے. تو آپ تعجب کریں گے کہ دینے والے کو ثواب کیوں نہیں ملے گا. تو جی ہاں, ایسے بھی حالات ہوتے ہیں کہ دینے والے کو ثواب نہیں ملتا بلکہ بعض اوقات دینے کی وجہ سے گناہ ملتا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب کوئی کسی کو کوئی رقم دے اور اس پر احسان جتائے, اب ثواب جو تھا وہ ضائع ہو گیا اور اس کا دل دکھا, سب کے سامنے اس کی تذلیل ہوئی, تو یہ گناہ کبیرہ ہوا, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. تو اس سے تو بہتر تھا کہ اس کو نہ دیتا. قرآن پاک میں نا, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, اے ایمان والو اپنے صدقات باطل مت کرو احسان جتا کر اور ایزا دے کر. تو عام طور پر یہ حالات پائے جاتے ہیں کہ لوگ مطلب دینے والے پر گویا احسان رکھتے ہیں اور اپنے کسی بھی قول فعل سے بعض اوقات اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں. تو یہ دینا دینے والے کے لیے مصیبت بن جاتا. تو بندہ اگر کسی کو دے بھی تو خوب خوف خدا اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے دے کہ میں جو دے رہا ہوں یہ میرا نہیں, میرا اس میں کوئی کمال نہیں, یہ تو مجھے میرے رب نے دیا ہے, تو میں اللہ کے دیے میں سے اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں, کوئی احسان نہیں کر رہا, کوئی کمال بھی نہیں کر رہا. اگر مجھے اللہ نہ دیتا تو میں کہاں سے دیتا؟ اور اس طرح دے کہ سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو پتا نہ چلے. یہ ایک مبالغہ ہے سمجھانے کے لیے. یعنی کہ یہ دونوں اعضاء تو جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو اس ہاتھ سے دیا تو اس ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے. یعنی مطلب کوئی قریب ترین شخص ہو اس کو بھی پتا نہ چلے, کسی کو بھی پتا نہ چلے, دینے والا جانے اور لینے والا جانے, اللہ تبارک و تعالی جانے. جو فرشتے نیکیاں لکھنے والا جو فرشتہ ہے اللہ کی عطا سے وہ جانے, اللہ جس کو بتائے وہ جانے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے بتائے سے جانے. یعنی جو آج کل دینے میں جو ڈھول پیٹا جاتا ہے, ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے, وہ بہت مذموم ہے. باقاعدہ اعلان ہوتے ہیں کہ فلاں نے 501 روپے ڈونیشن دیا, سبحان اللہ, واہ واہ, مرحبا, تالیاں بجتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا مطلب نمائشی انداز ہوتے ہیں. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل اگر کوئی کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو مطلب چار آدمی کے سامنے دینا پسند کرتا ہے, اچھی طرح, مطلب یعنی کہ ڈھنڈورا پیٹے. مسجد میں چندہ دے گا تو اس کی خواہش ہوگی, بلکہ امام صاحب سے کہہ بھی دے گا کہ میرے لیے نام لے کر دعا کرنا, میری امی بیمار ہے اس کے لیے بھی دعا کرنا. تو پھر امام صاحب اعلان فرمائیں گے کہ وہ فلاں سیٹھ نے یا فلاں حاجی صاحب نے مسجد کے لیے ٹیوب لائٹوں کا انتظام کر دیا ہے, تو اللہ تعالی ان کی امی کو شفا عطا فرمائے, دعا کرو ان کی روزی میں برکت ہو جائے. اچھا, برکت کے کئی معنی ہیں. ایک تو برکت وہ کہ اس دولت کے شر سے بچے. اگر اس برکت کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو خدا کی قسم بہت سمجھدار ہے. لیکن آج کل جو روزی میں برکت کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں نا, تو وہ دولت کے شر سے بچنے کی نیت نہیں ہوتی. نہیں ہوتی, ہوگی, آج سے ہو جائے گی انشاءاللہ جو سن رہے ہیں ان کی. یہاں ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں روزی میں برکت کی, تو اس سے مراد ہوتی کثرت. روزی میں برکت ہو جائے, 3000 تنخواہ ہے تو 4000 ہو جائے, کثرت ہوئی نا برکت. روز کی 2000 کی سیلری آتی ہے, 3000 کی سیلری آئے. ایک دکان ہے تو دوسری برانچ کھل جائے. ایک شہر میں کاروبار ہے, دوسرے شہر میں کاروبار کھل جائے. برکت بمعنی کثرت ہمارے یہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ برکت کے معنی اگر یہ لے ہم ساتھ میں کہ کثرت بھی چلو کوئی لے تنگ دستی ہے تو, لیکن یہ ضرور معنی لے کہ اس میں وہ برکت ڈال یا اللہ ایسی برکت ملے کہ اس دولت کے شر سے میں بچ جاؤں. اچھا, دولت کے شرور کیا کیا ہے یہ بھی سمجھانا ہوگا آپ کو. دولت کے ذریعے تکبر جلدی پیدا ہو جاتا ہے, غریب کو آدمی پھر گھاس نہیں ڈالتا, نو لفٹ کراتا ہے, غریب کو حقیر نظروں سے دیکھتا ہے. دولت سے غفلت بہت زیادہ طاری ہوتی ہے, عبادت میں غفلت کرتا ہے. اگر عبادت کرتا بھی ہے تو شہرت کا پہلو غالب ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں گے بھائی دولت ہے تو دیکھو ہر سال حج کرتا ہے, مگر آپ کو ساتھ میں یہ بھی تو احساس ہونا چاہیے کہ یہ بیچارہ حج کی گنتیاں کرتا اور سب کو بتاتا ہے کہ میرے اتنے حج ہو گئے, میرے اتنے حج ہو گئے, میں نے اتنے طواف کیے ہر رمضان. مجھے تو بتاتے نا, مجھے پتا ہے, میں ہر رمضان عمرہ کرتا ہوں, ہر رمضان مدینہ شریف میں حاضری دیتا ہوں, میں نے اتنے حج کیے, یہ کیا وہ کیا, مسجدیں بنوائی میں نے, فلاں مسجد میں نے بنوائی ہے, یہ کیا ہے, مطلب کیا میں اس کو اجر دوں گا؟ یا آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ اس کو جنت میں کوئی محل دلوا دیں گے, اتنے پاورفل ہیں آپ, یا میں اتنا کوئی سورسفل ہوں, یا کیا اس کی یہ نیت ہے کہ مجھے بتائے گا تو میں اس کو جنت دلوا دوں گا اور قبولیت کا ٹھپا لگا دوں گا. خالی بڑبڑ کرنا ہے, ریاکاری اور کس کو بولتے ہیں, عادت بولنے کی خاطر بولے چلا جانا ہے کہ میں یہ عبادت کرتا ہوں، میں وہ عبادت کرتا ہوں، میں نے یہ خرچ کیا، میں نے وہ خرچ کیا. آپ کو بھی ٹکرتے ہوں گے کہ اتنے برسوں کا معمول ہے میں دلائل الخیرات شریف پڑھتا ہوں، تو حافظ قرآن ہوں. حالانکہ بہترے حافظ بلکہ اکثر حافظ شاید حافظ کہلانے کے مستحق بھی نہ ہو، لیکن وہ قرآن شریف بھول گیا. پھر سارا سال بھولے رہتے ہیں، جو مصلی سناتے ہیں ان کی بھی کثیر تعداد ملے گی، شاید اکثریت ملے گی، جن کو سارا سال قرآن پاک بھلایا ہوا ہوتا ہے. پھر جب رمضان شریف میں مصلی سنانے کا جذبہ ہوتا ہے یا کمانے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ بیچارے جو ہیں وہ رمضان شریف سے پہلے وہ منزل اپنی پکی کرتے. قرآن پاک کو جان بوجھ کر انہیں بھلا دینا، جان بوجھ کر، یہ گناہ کبیرہ ہے. آیت یاد ہوئی، اس کو بھول گئے، بھلا دیا، تو گناہگار ہوئے. تو گناہ کا اظہار دوسرے پر کرنا یہ بھی گناہ ہے. الا ضرورتن، کوئی ضرورت ہو، کوئی مصلحت ہو، جہاں شریعت اجازت دے تو وہاں اظہار کر سکتا ہے، لیکن یہاں اظہار کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میری منزل کچی ہے، تیری پکی ہے، پوچھتے ہیں ایک دوسرے کو، گناہ کا اظہار کرتے ہیں، کی کر کے ہنستے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اتنا بڑا گناہ کر ڈالا کہ مطلب منزل ان کی کچی ہے، قرآن پاک یہ بھول گئے، بھلا دیا گیا ان کو. کیونکہ جو قرآن پاک بھلا دے گا اس کی وعیدیں ہیں. قرآن پاک میں اس طرح کی وعید ہے کہ مطلب قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا. بہرحال یہ کہ سخت گناہ ہے قرآن پاک کو بھلا دینا، لیکن یہ ہمارے حافظ صاحبان بیچارے کسی کو بولتے ہوئے بالکل ہچکچاتے نہیں ہیں، چھوٹ میں بولتے. تو ریاکاری جو ہے نا، مطلب یہ عام ہے. تو اس طرح مطلب اپنی نیکیوں کا بلا ضرورت اعلان کر کے، اور اگر اس لیے اعلان کرتا ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، اچھا سمجھیں، تو پھر تو مطلب یہ اس کی تباہ کاری جہنم میں پہنچا سکتی ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جو حافظ ہے وہ اپنے آپ کو نہ کہے کہ میں حافظ ہوں، اپنے آپ کو چھپائے. اگر اللہ کے لیے حفظ کیا ہے تو زید و عمر کو بتانے کیا ضرورت ہے؟ وہ یہی نہ کہ آپ کو حافظ صاحب کہیں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا. یہی تو خرابی ہے نا، کہ اپنے منہ سے نیکی کا اعلان کر کے آپ خوشی کا سامان کر رہے ہیں. ہاں لوگوں کو پتا ہے کسی وجہ سے وہ حافظ صاحب کہتے ہیں، ٹھیک، لیکن یہ کتنی مطلب انہیں کون سی عقل مندی ہے کہ اپنے نام کے آگے اپنے ہاتھ سے حافظ لکھتا ہے، اپنے ہاتھ سے قاری لکھتا ہے، اپنے ہاتھ سے حاجی لکھتا ہے، یا اپنے زبان سے نام پوچھو تو حاجی بتاتا ہے. نہ حاجی کے ساتھ نام مثلا حاجی حنیف، حاجی رفیق، اپنے منہ سے بولنا اپنی نیکی کا اعلان ہے. اب اگر آپ حاجی رفیق ہیں تو آپ نے زندگی میں ایک آدھ حج کیا ہوگا تو آپ حاجی رفیق، تو میں بھی کہوں کہ نمازی الیاس، تو وہ کہیں کہ زکاتی اقبال، مطلب میں ہر سال زکات دیتا ہوں تو میں پانچوں ٹائم نماز پڑھتا ہوں تو نمازی، تو زکاتی، نمازی، صدقاتی، خیراتی، حاجی، حافظ، قاری. تمہارا لیے وہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اپنے منہ سے مطلب نہ بولے، لوگوں کو پتا چل جائے اور وہ خود بولے تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرے کہ کہیں ریاکاری میں نہ پڑ جائے. لوگوں کا تعریف کرنا بھی تو آدمی کو ہلاکت میں دھکیلتا ہے نا بارہا. تو الحمدللہ اس وقت ہم مسجدوں میں معتکف ہیں، تو ہمیں بہت غور کرنا ہے، اور یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے، ہمارے باطن کی اصلاح کی کوشش ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے. اور ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے گلدستے پہ سجائے رکھنا ہے تاکہ ہم زندگی مطلب اللہ کی رضا کے مطابق اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر گزارنا سیکھیں. اس وقت الحمدللہ عالمی مرکز فیضان مدینہ، محلہ سودا گران سبزی منڈی، باب المدینہ کراچی میں، سینے ہجری 1400 ڈبل 12، کہ رمضان المبارک کا ایک اعتکاف ہو رہا ہے اور بے شمار اسلامی بھائی معتکف ہیں، اور یہ بیان آج 22ویں شب بیان ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بیان مختلف ملکوں میں ریلے ہو رہا ہے، مختلف شہروں میں ریلے ہو رہا ہے. مثلا اتار والا، سردار آباد، تحصیل فیضان حسنین کریمین فیروزہ، تحصیل فیضان غوث اعظم خوشاب، نور پور تھل وابچہ، وزیر آباد، حافظ آباد، گجراں والا، مرکز الاولیاء داتا نگر، حیدرآباد، سکھر تھل، نواب شاہ، ٹنڈو جام، دہر کی، اور اس کے علاوہ بمبئی، ہند، انگلینڈ، اور ساتھ ہی ساتھ آسٹریلیا، سڈنی کے ریڈیو پر بھی سنا جا رہا ہے. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، میں نے آپ کو مکہ مکرمہ کا ایک واقعہ سنایا کہ وہ جو فقیر تھا، وہ بظاہر جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، تن پر پورے کپڑے بھی نہیں تھے، لیکن اس کے قدموں میں دنیا کی وہ دولت موجے مار رہی تھی کہ جو ارب پتی کھرب پتی بھی وہ دولت نہیں رکھتا ہے. اسی یعنی جواہرات، سونے کی، سونے، چاندی، یاقوت، زمرد اور نہ جانے کیا کیا اس کے قدموں میں تھے، اور پورے مطاف میں وہ طواف کر کے اس کو اس نے دکھایا، اور ہر پھیرے میں نئی نئی دولت اس کو دکھائی، اس مجاور کو کعبۃ اللہ شریف کے، تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ مطلب جو بظاہر فقیر ہوتے ہیں اللہ والے، ان کو مطلب تہی دست اور لاچار نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ تو وہ ہوتے ہیں کہ ان کی ٹھوکروں میں دنیا کی دولت کا انبار ہوتا ہے. اور یہ بھی عرض کیا میں نے کہ وہ پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لے لیتا ہوں لوگوں سے جب حاجت ہوتی ہے، تاکہ دینے والے کو ثواب ملے، اور دینے والے کو ثواب اسی صورت میں ملے گا، اور یہ روشن ضمیر ہوتے ہیں اللہ والے، کہ دینے والے کو اسی صورت میں ثواب ملے گا کہ جب وہ اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے اور اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے دے رہا ہے. اگر وہ تکبر کی وجہ سے دے تو نہ لیتے تھے، نام و نمود کے لیے کوئی دے تو نہ لیتے تھے. تو ان کے لینے میں حکمتیں ہوا کرتی تھی. مثال کے طور پر حضرت سیدنا بشر حاپی علیہ رحمت اللہ الکافی فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیری سقطی رحمہم اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی ہدیہ قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ مطلب جو دیتے تھے میں اس کو سمجھتا تھا کہ یہ زاہد تھے، اور ان کا دینا زہد صحیح سے ثابت ہے. زاہد بھائی تو یہاں بہت بیٹھے ہوں گے جن کو رات دن نوٹیں گننے کی فکر لگی رہتی ہوگی، لیکن معاف کیجئے کہ زاہد کے معنی یہ دنیا سے بے رغبت. تو وہ حقیقت میں زاہد تھے، نام کے زاہد نہیں تھے. جیسے آج کل مطلب نام کا شریف ہوتا ہے، نام کیا صاحب شریف، اور چھٹا ہوا بدماش نکلتا ہے، وہ ہوتا ہے نا آج کل. تو اس طرح وہ مطلب حقیقت میں زاہد تھے، نام کے نہیں تھے. تو اس لیے کہ یہ زاہد ہیں، دنیا سے بے رغبت ہیں، اور زاہد کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی فرماتے ہیں کہ یہ ایسے زاہد ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں اور جب وہ ان سے چلی جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. لہذا چونکہ ان کو پسند ہے کہ ان کے پاس مال نہ رہے، دولت نہ رہے، دنیا کی چیزیں نہ رہے، تو میں ان کی اس پسندیدہ بات پر مدد کرتے ہوئے ان سے لے لیتا ہوں تاکہ خوش ہو جائے. تو اس طرح مطلب لینے کس سے لے رہا ہے بندہ یہ دیکھے. حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کے پاس ایک خراسانی شخص مال لے کر حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضور اس کو آپ استعمال فرمائیں کھائیں. تو آپ نے فرمایا کہ فقیروں میں بانٹ دو. تو اس نے عرض کیا کہ حضور میرا یہ مطلب نہیں ہے. تو فرمایا کہ میں کب تک جیوں گا جو تیرا مال ہی کھاتا رہوں گا، اتنا سارا مال تم لے آئے. تو اس نے عرض کیا کہ حضور اچھی اچھی غذائیں کھائیں، سرکے اور سبزیوں پر خرچ کریں، بلکہ مٹھائی اور پھلوں پر استعمال فرمائیں. تو وہ خراسانی چونکہ بہت عقیدت مند تھا، آپ نے اس سے قبول کیا. تو وہ کہنے لگا کہ حضور آپ سے بڑھ کر بغداد معلہ میں مجھ پر احسان کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ میرے بہت بڑے محسن ہیں کہ آپ نے میرا ہدیہ قبول فرما لیا. تو حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے جو فرمایا وہ بھی سبحان اللہ، فرمانے لگے کہ تمہارے علاوہ کسی سے ہدیہ قبول کرنا بھی مناسب نہیں ہے، انہیں تم ایسے مطلب انہیں کہ مخلص آدمی ہو اور اتنی محبت سے واقعی سچے دل سے تم نے بغیر کسی نمائشی انداز کے، بغیر ریاکاری کے تصور کے، تم نے محض اللہ کی رضا کے لیے مجھے پیش کیا، تو اوروں پر مطلب اتنا بڑا بھروسہ نہ کیا جائے کہ میں ان کا مال حاصل کر لوں اور لے لوں. یہ ان بزرگوں کا مطلب سبحان اللہ احتیاطیں اور تقوی کا عالم تھا. چنانچہ امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ دینے والا اگر ریاکاری اور شہرت کی خاطر دے تو اس سے قبول نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا ارادہ فاسد ہے، اور اس فاسد ارادے پر اس کا مدد کرنا ہوا اس کا مال لے لینا تو ہرگز نہ لے اس کا مال. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو کچھ ہدیہ پیش کیا جاتا، نذرانہ دیا جاتا، تو آپ واپس لوٹا دیتے ہیں اور فرماتے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ اس کا ذکر فخر کے طور پر نہیں کریں گے تو میں لے لیتا. یہاں ایک نقطہ، یعنی مطلب یہ آپ کے تجربات تھے اور یہ تو روشن ضمیر تھے. سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے. تو سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ بہت مشہور تھے، اس دور میں بھی بہت مشہور تھے، اب بھی مشہور ہیں، تابعی تھے، یہ صحابہ کرام کا دور انہوں نے پایا تھا علیہم الرضوان. تو ان کو مطلب یہ کہ اگر کوئی دے تو یہ قبول نہیں کرتے تھے اس خوف سے کہ یہ کہیں مطلب یعنی کہ ڈنکا بجائے گا، لوگوں کو کہے گا کہ میں نے سفیان ثوری کو دیا، میں نے سفیان ثوری کی امداد کی، سفیان ثوری اپنا نذرانہ قبول کر لیتے، یعنی یہ مطلب نمبر بڑھائے گا اپنے، گویا مطلب یہ کہ تو یہ فخر کے طور پہ اس کا ذکر کرے گا اس لیے میں نہیں لیتا ہوں. یہ ان کا عجیب تقویٰ تھا، ان کے تقوی کی تو کیا مثالیں ہوں. ایک بار ان کے پاس کوئی حاضر ہوا نذرانہ لے کر، تو آپ نے اسی طرح انکار فرمایا کہ میں نہیں لوں گا. اس نے اصرار کیا تو اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کبھی تم نے میرے درس میں حاضری دی ہے، مجھ سے بیان سنا ہے؟ تو اس نے عرض کیا نہیں حضور، میں نے تو بیان نہیں سنا کبھی حضور کا، البتہ میرے بھائی نے ایک بار آپ کے درس میں حاضری کی سعادت پائی ہے. تو آپ نے فرمایا بس بس تمہارا نذرانہ نہیں چاہیے مجھے، مجھے خوف آ رہا ہے کہ کہیں میں تمہارا نذرانہ قبول کر لوں اور یہ تمہارے بھائی نے جو میرا درس سنا ہے اس کی اجرت نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ نذرانہ کوئی نہ دے تو ہم اس سے ناراض ہو جائے. تو ہر بات بات پہ نذرانہ چاہیے، بات بات پہ شکرانہ چاہیے. ہم جیسوں کو تو کسی محفل میں جائیں تو شیرنی بھی ڈبل ٹریبل چوبل چاہیے، چائے کا بھی بڑا پیالہ چاہیے، کھانے میں بھی اسپیشل ڈش چاہیے، ورنہ ناراضگی ہو جائے. یہ کیا سب کو ایک ایک نان کھاتا ہے، مجھے بھی ایک نان کھاتا ہے تم نے پکڑا دی، میں نے تو فاتحہ پڑھا، مجھے تو ناز خوانی کا پیکٹ ملنا چاہیے. بالکل کنجوس آدمی ہے اس نے یار، مطلب پانی کو نہیں پوچھا. وہ فلاں بہت اچھا آدمی ہے، اس نے بیچارے نے بڑی عزت کے ساتھ اپنے کو کور میں ڈال کے دیا تھا کہ دوسروں کے سامنے پتہ بھی نہ چلے. میں نے کور کھولا تو اس میں 1200 روپے نکلے. بڑا دلیر آدمی، یہ مکھی چوس ہے یار، اس نے چائے بھی پلائی تو دودھ پتی بھی نہیں تھی، پانی کی چائے پکڑا دی. جو وہ بھی سب کو دی وہ اپنے کو دے دی. اب اس طرح کے جو بھڑاسے نکالے اس کو لقب کون سا دینا چاہیے، احمقوں کا سردار کہیں کیا کہیں، کہ یہ بے وقوف مطلب پڑھتا ہے دعا کرتا ہے تو یہ کیا پیسوں کے لیے تو کر رہے ہیں، جبھی تو اسی الٹا غیبتیں کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے. تو اس طرح کے بھی عناصر ہمارے معاشرے میں، یہی حال ناتخوانوں کا بھی ہوتا ہے، کئی ناتخوان بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں حماقت کی وجہ سے. اور اجرت، اجرت ناجائز ہے، مطلب نات شریف کو اجرت لینا ناجائز ہے، اجرت چاہے دلالتن ہو یا صراحتن ہو ناجائز. پتا ہے کہ کور میں ڈال کے دے گا اور اس کو پتا ہے کہ لے گا نہیں دوں گا تو آئندہ یہ پھٹکے گا نہیں میرے پاس باتیں بنائے گا، تو وہ مطلب اس طرح اس کو کور دے رہا ہے، نوٹیں چلا رہا ہے. اگر اس یہ ترکیب ہے کہ نئی نوٹیں چلیں گی تو آئندہ آئے گا نہیں، تو یہ اجرت ہے اور یہ شرعاً اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق ناجائز ہے. ہم تو مطلب ہے نا کہ ثواب کی تلاش میں ہمیں رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے اجر کے امیدوار رہنا چاہیے. یہ دنیا والے کیا مطلب دیں گے، اور اگر دیں گے تو سو کو سنا کر ہماری عزت بھی کیش ہو جائے گی، مفت نہیں دیں گے، ہماری ساتھ میں عزت کیش ہوتی چلی جائے گی، لوگ ہم سے نفرت کریں گے دل میں. یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ جو اس طرح لیتا ہے نا اس کی لوگ آؤ بھگت بھی کریں گے، لیکن کیا اس کی وجہ سے کہ اس کی آواز اچھی ہے یا مطلب انداز اچھا ہے، اس وجہ سے دل میں احترام نہیں ہوتا، دل میں نفرت کی ایک مطلب بنیاد بیٹھ جاتی ہے، امپریشن اچھا نہیں پڑتا، وقار قائم نہیں رہتا دل میں. اللہ پاک اخلاص نصیب فرمائے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، کہ ہم جو بھی عمل کریں بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں. اس لیے مطلب جو بھی دے کاش اس دینے والے کا بھی مطلب ہمیں احساس ہو، لینے والے کو دینے والے کا احساس ہو اور دینے والے کو بھی یہ احساس ہو کہ وہ دے تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے دے، احسان رکھنے کے لیے نہ دے. تو جو مطلب یعنی کہ لینے والے کی بھی اگر نیت صاف ہے کہ اس کا لے لوں تاکہ اس کو ثواب ملے اور ہے بھی حقدار، یا دوسرے کو دے گا تو یہ کسی گناہ میں پڑ جائے گا دے کر، مجھے دے گا تو اس گناہ میں نہیں پڑے گا، یا اب یہ اس وقت اچھی نیت سے دیتا ہے بعد میں ہو سکتا ہے دوسرے کو دینے جائے گا اس کی نیت پہ فتور آ جائے گا، تو کسی اچھی غرض کے تحت اگر مطلب وہ لینے والا قبول کرتا ہے جبکہ خود اندرونی طور پہ مال سے بے نیاز ہو، جمعے مال کے لیے نہ لے رہا ہوں، واقعی نیت یہ ہو کہ اس کی دل جوئی مطلوب ہے، دینے والے کی دل جوئی مطلوب ہے اور اس کو ثواب دلوانا مقصود ہے، تب مطلب اس کے لیے بھی ثواب ہے. جیسا کہ اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہون عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے اجر نشان ہے. وسعت کی حالت میں دینے والے کو اس لینے والے سے زیادہ ثواب نہیں ملتا جو محتاج ہو. یعنی جو جس کے پاس دولت ہے وہ دے رہا ہے, تو یہ نہیں کہ یہ اس کو دینے کا ثواب لینے والے کے مقابلے میں زیادہ ملے گا, بلکہ لینے والا محتاج جو ہے اس محتاج کو ثواب زیادہ مل جائے گا اس کی اچھی نیت کی وجہ سے. تو نظام جو ہے نا میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائے بھائیو, یہ مطلب نیتوں پر ہوتا ہے کہ جتنی مطلب نیت اچھی یا جتنی نیتیں اچھی اچھی اتنا ہی ثواب جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے, اور جتنی نیت خراب ہوگی یا جتنی نیتیں خراب ہوتی چلی جائیں گی اتنا ثواب بھی جو ہے نا وہ جتنی نیتیں خراب ہوتی چلی جائیں گی اتنا ہی گناہ کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھتی چلی جائیں گی. لہذا مطلب نیت صاف ہونی چاہیے, اور نیت بھی وہ ویلڈ ہے کہ جو جس کا تعلق دل سے ہے. اگر لوگوں کے سامنے اچھی نیت سجا کر پیش کی تو وہ نیت نہیں, بلکہ وہ اچھی نیت جھوٹ جھوٹ بیان کرنا یہ بھی مطلب یعنی کہ گناہ میں شامل ہوگا, بلکہ گناہ کبیرہ میں پہنچا دے گی, جبکہ واقعی مطلب یعنی کہ وہ غلط نیت کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ کس کی نیت کیسی ہے. تو اللہ پاک ہمیں مطلب اصلاح نیت کی سعادت نصیب کرے اور دنیا سے بے رغبت بنا دے. اللہ تعالی ہمیں حقیقت میں زاہد اور عابد بنا دے, کہ نام کے عابد, نام کے ساجد, سجاد نام کے بہت ملیں گے. سجاد مانے کثرت سے سجدے کرنے والا, نبوز یعنی کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے والا. اب مطلب ایسے سجاد تو ڈھونڈنے سے ملیں گے. تو سجاد دراصل لقب ہے. کس کا لقب ہے؟ حضرت علی اوسط رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ بولے علی اوسط, تو امام علی مقام, امام عرش مقام, امام حمام, امام تشنا کام, شہیدوں کے امام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین شہزادے تھے میدان کربلا میں. علی اکبر بڑے علی, علی اوسط یعنی منجھلے بیچ والے علی, علی اصغر یعنی چھوٹے علی. تو علی اکبر اور علی اصغر یہ دونوں تو میدان کربلا میں شہید ہوئے. علی اصغر تو صرف 6 ماہ کے, یعنی وہ چھوٹے تھے, اس لیے پہچان کے لیے کون سا علی تو چھوٹا, کون سا علی تو بڑا اکبر, کون سا علی تو علی اوسط منجلا. تو ان کو اپنے بابا جان سے پیار تھا امام علی مقام کو, تو اپنے تینوں شہزادوں کے نام انہوں نے علی پر, اپنے والد صاحب پر رکھے, علی اکبر, علی اوسط, علی اصغر. تو علی اوسط یہ منجلے علی, ان کا ایک لقب تھا زین العابدین, اور اسی نام سے یہ مشہور ہے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ زین العابدین یوں مشہور ہوئے, اس وقت تو یہ مطلب میدان کربلا میں تو 17 سال کے تھے, 17 سال کے, اور بیمار تھے, اور ان کے نصیب میں وہ شہادت نہیں تھی, ان سے سیدوں کی نسل چلنا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا دشمنوں کے وار سے. تو یہ مطلب بہت غمگین ہو گئے جب یہ شہادت, کیونکہ انہوں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, اور بہت رنجیدہ رہتے تھے. اکثر روتے رہتے تھے. دنیا میں جو سب سے زیادہ روئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. ایک تو حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے ہیں, سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بہت روئے ہیں, تو ایک امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کثرت سے رونے والوں میں ان کا بھی نام ہے. تو یہ عبادت بھی بہت کرتے تھے, بہت زیادہ عابد و زاہد تھے, بہت پرہیزگار تھے. تو یہ کثرت عبادت, کثرت عبادت کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا زین العابدین. یہ انہوں نے نام نہیں رکھا, یہ لوگوں نے رکھا. یہ کربلا کے واقعے کے بعد ان کا یہ نام پڑا عبادت کی وجہ سے, زین العابدین یعنی عبادت, عبادت گزاروں کی زینت. اسی طرح چونکہ سجدے بہت کرتے تھے, نفلے بہت پڑھا کرتے تھے, تو اس طرح ان کا نام پڑ گیا سجاد. لوگوں نے لقب دیا سجاد. سجاد ساجد کا مبالغے کا صیغہ ہے. ساجد مانے سجدہ کرنے والا, سجاد مانے کثرت سے سجدے کرنے والا. تو یہ کثرت سے سجدے کیا کرتے تھے. تو ہم الحمدللہ غلام سجاد ہیں, غلامان سجاد ہیں, غلامان زین العابدین ہیں. الحمدللہ اللہ ان کی غلامی میں ہمیں پکا کر دے, غلامان اہل بیت میں پکا کر دے, غلامان صحابہ میں ہم کو پکا کر دے. زور سے آمین تو کہیے. اللہم آمین. آمین جو ہے نا, آمین کے معنی شاید نہیں پتا, اس لیے آمین کہنے میں ہم لوگ بکل کرتے ہیں. آمین کے معنی کہ یا اللہ ایسا ہی ہو. آمین مانے ایسا ہی ہو. تو یا اللہ ہماری مغفرت فرما. آمین. اس کا مطلب یہ ہوگا یہ دعا آپ نے بھی مانگی آمین کا نا, یا اللہ ایسا ہی ہو کہ ہماری مغفرت. تو اس لیے آمین کہنے میں بخل نہ فرمایا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے, مدنی ذہن بنانے کے لیے, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. چاند رات سے ہی مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو جائیے. چاند رات کو دنیا کی رنگینیوں میں جائیں گے تو شاید مطلب ہو سکتا ہے کہ جو کچھ اعتکاف میں سیکھا ہے شیطان اس کو بلانے کی بھرپور کوشش کرے کہ شیطان آزاد ہو جائے گا رمضان کے بعد, اور وہ ایک مہینے کی قید کی وجہ سے بفرا ہوا اور بھنایا ہوا ہوگا. تو اس لیے اس کو انگلی پکڑا ہی نہ جائے کہ ہاتھ پکڑ لے. شاپنگ سینٹروں میں اور بازاروں میں جو عورتوں سے پورے پٹے پڑے ہوں گے, ان میں داخل ہونے کے بجائے اللہ کے گھر میں پڑے رہیں اور مدنی قافلے میں سفر پر عید کے دن گزارے انشاءاللہ عز وجل. اور ہر مہینے 3 دن کم از کم مدنی قافلے میں سفر فرمایا کریں, اور مدنی انعامات کا روزانہ کارڈ پر کر کے ہر ماہ جمع کروایا کریں. انشاءاللہ عز وجل نیکیوں کا بہت زین ملے گا. جو کچھ میں نے عرض کیا ابھی آپ کی خدمت میں, یہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب آپ حضرات کو یوں لگتا ہوگا کہ ہم نے پہلی بار سنا. آمین کے معنی ہی پہلی بار سنے ہوں گے بہت سو نے. تو یہ ساری باتیں جب آتے رہیں گے, مدنی قافلوں میں سفر فرماتے رہیں گے, تو انشاءاللہ اپنے سیکھتے رہیں گے. گھر بیٹھے تو یہ سب کچھ نہیں سیکھ جائیں گے, قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ سیکھیں گے. تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں انشاءاللہ, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے تو دونوں جہاں انشاءاللہ آباد ہوں گی. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.